same niezrozumiałe. W katastrofie zginęło 298 osób. Ratownicy odnaleźli ciała 181 ofiar. Wciąż nie potwierdzono narodowości około 20 osób, które leciały malezyjskim Boeingiem. Silvio Berlusconi uniewinniony. W Mediolanie odbył się proces apelacyjny byłego premiera Włoch oskarżonego o nadużycie władzy i korzystanie z prostytucji nieletnich. W pierwszej instancji rok temu został skazany na 7 lat więzienia i dożywotni zakaz piastowania urzędów publicznych. Sprawa dotyczyła wydarzeń sprzed 4 lat, gdy Berlusconi jako urzędujący szef rządu kazał wypuścić z aresztu 17-letnią wówczas Marokankę, stałą bywalczynię wyuzdanych przyjęć w jego rezydencji pod Mediolanem. Duża przewaga PiSu w najnowszym sondażu TNS Polska. Gdyby wybory odbyły się w lipcu, na Prawo i Sprawiedliwość głosowałoby 35% wyborców, na PO 23%. Próg wyborczy przekroczyłyby jeszcze tylko dwie partie, SLD 8% i Nowa Prawica 5%. PSL ma 4% poparcie, Twój Ruch, Polska Razem i Solidarna Polska po 2%. Prawie co piąta ankietowana odpowiadał, że nie wie, na kogo zagłosować. Badanie przeprowadzono od 11 do 16 lipca na reprezentatywnej grupie prawie 1000 dorosłych Polaków. 8 miesięcy ograniczenia wolności. To wyrok wobec Zygmunta M., który rzucił tortem w sędzie od sprawy Czesława Kiszczaka. Rok temu, gdy psychiatrzy uznali, że zdrowie byłego szefa MSW z lat PRL-u nie pozwala na sądzenie go po raz piąty za przyczynienie się do śmierci górników z kopalni Wujek i ogłosił to sąd, grupa osób zaprotestowała gwizdami i krzykami. Sędzia zarządziła przerwę i gdy wychodziła z sali, została trafiona tortem z bitą śmietaną. Kilka dni później Zygmunt M. usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności oraz znieważenia funkcjonariusza publicznego. Dziś zapadł wyrok. Mężczyzna będzie musiał wykonywać prace społeczne przez 20 godzin miesięcznie. To był serwis Trójki. Najwięcej chmur na Opolszczyźnie, Śląsku i na Podkarpaciu i tam możliwe deszcz i burze. Poza tym bez opadów. Noc z niewielkim deszczem w okolicach Katowic i Rzeszowa. Ciepło od 12 stopni na Podlasiu przez 14 nad morzem do 18 na Dolnym Śląsku. Jutro tak jak dziś pogodnie na północy, burzowo na południu i upalnie do 31 stopni w Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo. Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Kup na przykład telewizor Smart TV marki Samsung 3D LED 48 cali, 400 Hz, 4-rdzeniowy procesor, sterowanie głosem, klasa energetyczna A+, za 2999 zł, a dostaniesz aż 250 zł na internet. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Nie licz na sąsiada. Zamów NC Plus i oglądaj wszystkie mecze T-Mobile Ekstraklasy tylko w kanałach sportowych NC Plus. Nie czekaj. Nowy sezon startuje już dzisiaj. Sprawdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 6,5 minuty po godzinie 14. Tonacji Trójki. Ciekaw jestem, czy wśród organizatorów festiwali z muzyką elektroniczną jest taki jeden, który po wydaniu w zeszłym roku płyty Random Access Memories duetu Daft Punk choć przez chwilę nie myślał o tym, żeby zaprosić ten zespół na swój przegląd. Marzenie ściętej głowy, bo jak wiadomo, Francuzi w tym roku mimo tak olbrzymiego sukcesu nie koncertują i tym samym są chyba jednym z nielicznych zespołów, które mogą sobie pozwolić na taką postawę. Dziś, drodzy Państwo, skupimy się wokół muzyki, która w tym roku będzie właśnie w trakcie koncertów rozbrzmiewać w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch przeglądów. Tego płockiego, organizowanego pod nazwą Audio River, i tego katowickiego, działającego pod szyldem Nowa Muzyka. Witam Państwa serdecznie, mówi Michał Markański. Kłaniam się nisko. Let's keep this between you and me. Obnoxiously sexual. time, behold, it's a fight with limits of concentration, with my spirit distorted. Jak wiedzą fani i specjaliści, w ten sposób rozpoczyna się najnowsza płyta islandzkiego kolektywu Gus Gus, goszczącego w zeszłym roku na festiwalu Audio River. Album Mexico zbiera raczej przychylne recenzje i po zeszłorocznym szaleństwie w Płocku, grupa, która swoją nazwę, przypomnę, zaczerpnęła od afrodyzjaku dodawanego do potrawy w filmie Wernera Fassbindera, w tym roku po raz kolejny wystąpi w Polsce, ale już nie na festiwalach, a na specjalnie organizowanej trasie koncertowej. My dziś głównie koncentrujemy się na dwóch festiwalach, Płockim Audio Riverze i Katowickiej Nowej Muzyce. Jeśli przeanalizować program tego pierwszego, to okazuje się, że obok zupełnie nowych nazw, młodych producentów i zespołów dopiero wspinających się po szczeblach kariery, będzie szansa na to, aby zobaczyć także te nieco starsze, działające na polu elektroniki od wielu lat. Thank you. początku mówiono o nich, że są weteranami frankfurckiej sceny elektronicznej. Dziś raczej uciekają od takich szufladek, choć bez wątpienia wciąż należy ich łączyć z niemiecką, często surową i prostą koncepcją tworzenia muzyki. W programie trzecim Buka Shade, czyli duet założony w pierwszej połowie lat 90. przez Waltera Merzigera i Arno Kammermayera. Panowie wystąpią w tym roku na festiwalu Audio River, ale w przeciwieństwie do warszawskiego występu z zeszłego roku, będzie to występ live aktowy, w trakcie którego jeden z nich będzie otoczony całym stosem na różnego rodzaju perkusjonaliów, natomiast drugi z nich zajmie się garnięciem dźwięku wychodzącego właśnie z tej potężnej perkusji, no i na dokładkę w przetwarzaniu go na kilku komputerach. I to, co uderzyło mnie, kiedy obserwowałem ich występy, to jakaś taka nieprawdopodobna umiejętność władania tłumem i doprowadzaniem go to niemal do ekstazy momentami. Kiedyś o DJ-ach mówiono, że są szamanami publiczności i gdybym miał dziś używać tego porównania, to pewnie zastosowałbym je właśnie w odniesieniu do tego niemieckiego duetu Buka Shade. Panowie przyjadą przedstawić nam swoją najnowszą płytę Eve. Crossing Borders, Buka Shade i Fritz Kalbrenner w roli głównej w dzisiejszym wydaniu. W tonacji trójki. A w niej producent, który podobnie jak wspomniany już dziś kolektyw Gus Gus, musiał cierpliwie poczekać na swoją kolej. Jego płyty trochę pokryły się kurzem, a to z powodu braku wiary, że jest w stanie zaskoczyć czymś interesującym. Wszyscy melomani z pewnością przeżyli taką sytuację, że po wielu fantastycznych nagraniach nagle coś zaczęło szwankować w twórczości danego osobnika i po wielu próbach słuchania nowych rzeczy, no, cały czas przychodziło takie zwątpienie. Całe szczęście w tej grupie bywają tacy, którzy po dolinie znowu wracają na szczyt. Tak jest w moim przekonaniu z najmłodszą płytą Andersa Trentmellera. Ciekaw jestem, co na to fani Depeche Mode i The Cure. Still on Fire i Under Strand Miller w programie trzecim. Dziś z płyty, a już za tydzień w nocy, gdzieś w okolicach północy, na płockiej plaży w Płocku. I być może w ten koncert zobaczymy razem. Zobaczymy Andersa Trentmellera i cały jego duży zespół. W każdym razie mam dla Państwa karnety na tegoroczny Audio River 22 i 7 trójek. Thank you. programie trzecim Anders Trentmiller i wielu wokalistów zgromadzonych przy produkcji najnowszej płyty Lost. To może być bardzo interesujący występ. No i myślę sobie, że równie interesująco będzie z wrocławskim Skalpelem, który w tym roku pojawi się zarówno na festiwalu Audio River, jak i na Nowej Muzyce. Tak, Marcin Cichy i Igor Pudło grali w kwietniu tego roku na festiwalu w Berlinie. Przed nami przedsmak tego, co zobaczymy już za tydzień. We'll be right back. Breakout i Skalpel w programie trzecim z całą masą motywów znanych Państwu z dwóch pierwszych płyt tego wrocławskiego duetu. Nie wiem jak Państwo, ale ja jestem absolutnie zachwycony tym, co dzieje się z polską muzyką elektroniczną. Trudno dziś już czasem stwierdzić, że czy dany utwór stworzył Polak, czy kto inny. Tak jak w wypadku tego gentlemana, Mr. Crime, bo o nim mowa, wystąpi w tym roku w Katowicach na Nowej Muzyce. We'll be right back. A gdybyśmy nie znali szczegółów, to bez opisu, gdybym zaprezentował komuś tę płytę i powiedział, że to taki Herbie Hancock, niewydany wcześniej, wydany dopiero teraz, po wielu latach. To ciekaw jestem, ile osób na taką informację by się nabrało. Ja bym się nabrał. W programie trzecim Mr. Crime z maxi singla Feel This Way, pierwszej epki tego krakowskiego producenta, który pojawi się na Nowej Muzyce, ale nie będzie grał sam, bo będzie grał z całym zespołem i już w przyszłym tygodniu, może we wtorek, może w środę, spotkamy się z panem Crime'em, który opowie o tym, co przygotowuje, bo on cały czas przygotowuje coś na Nową Muzykę. Za dwie minuty z wąsem wybije godzina 15, po niej serwis informacyjny, następnie Henryk Sytner, a my usłyszymy się, no myślę, że za jakieś 12-14 minut. Autopromocja. Uwaga, wymieniam nazwiska. Tomasz Stańko, Artur Rojek, Monika Brodka, Dawid Podsiadło, Marcin Masecki, Robert Lica Friedrich, Macio Moretti, Natalia Grosiak. Oni wszyscy na jednej scenie już jutro w Starej Gazowni, czyli kolejna odsłona trasy Męskie Granie 2014. Tym razem w Poznaniu. Zapraszam na jedyne w swoim rodzaju audycje. Dzisiejszą Ofensywę o 22 i jutrzejszą Myśliwiecką 357 o 15. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Nokia Lumia 520 z aparatem 5 megapikseli, systemem Windows Phone 8 i czterocalowym ekranem za jedyne 439 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Pascal, zobacz, zobacz! A może wystartujemy w zawodach gotowania na gondoli, co? Nie, już kiedyś startowałem! Naprawdę? Jak wypadłeś? No, szybko. Zrób włoską Saltim Bocche Carola lub smażoną wieprzowinę według Pascala, bo teraz schab wieprzowy w plastrach kosztuje w Lidlu tylko 5,99 za 360 gramów. Świeży schab tylko 5,99 za 360 gramów. Co tydzień coś nowego. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 lipca, jest 15. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Mamy do czynienia z aktem terroru, mówi Donald Tusk. Premier odniósł się do wczorajszej katastrofy malezyjskiego Boeinga, w której zginęło prawie 300 osób. Silvio Berlusconi nie trafi do więzienia za słynne bunga bunga. Sąd oczyścił go z zarzutu korzystania z prostytucji nieletnich. Znów będzie bardzo gorąco. Wkroczy upał. Szczegóły za moment. To zatrważający akt terroru, tak o katastrofie malezyjskiego samolotu nad Ukrainą mówi premier Donald Tusk. Wszystkie dotychczasowe hipotezy, analiza wszystkich dostępnych informacji każe nam sądzić, że samolot został zestrzelony rakietą wystrzeloną z tej części terytorium ukraińskiego, które pozostaje pod kontrolą separatystów. Mamy do czynienia z aktem terroru, nawet jeśli jego sprawcy będą tłumaczyli, że miała miejsce pomyłka. Szef rządu złożył kondolencje rodzinom ofiar tragedii i dodał, że wszystko wskazuje na to, że wśród ofiar nie ma Polaków. Zginęło 298 osób, wśród nich było ponad 170 Holendrów, ale także Amerykanie, Malezyjczycy, Australijczycy, obywatele Indonezji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Kanady i Nowej Zelandii. Do tej pory nie potwierdzono narodowości 20 osób. A ukraińskie władze przedstawiły kolejne dowody mające świadczyć o tym, że za zestrzelenie samolotu odpowiadają separatyści. To film i nagranie rozmowy telefonicznej. Minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow opublikował film, na którym widać transportowaną przez separatystów w kierunku Rosji wyrzutnię rakiet Buk. Brak na niej jednej rakiety. Szef MSW przypuszcza, że to właśnie ona została wystrzelona w kierunku malezyjskiego samolotu. Służba Bezpieczeństwa zaprezentowała z kolei nagranie rozmowy telefonicznej, w której separatyści chwalą się wyrzutniami rakietowymi. Szef Służby Bezpieczeństwa Walentyn Nalewajczenko żąda, aby Rosjanie ujawnili nazwiska trzech członków załogi kompleksu Buk. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Eksperci też są zgodni. Wszystko wskazuje na to, że samolot malezyjskich linii lotniczych mógł zostać zestrzelony za pomocą zestawu rakietowego Buk. Takie uzbrojenie mają zarówno siły rosyjskie, jak i ukraińskie, ale z pewnością, jak mówi Wojciech Łuczek, wydawca magazynu Raport, nie mogły tego skomplikowanego uzbrojenia używać osoby niewykwalifikowane. Zestaw Buk jest zestawem specjalnie opracowanym do walki, do zwyciężania w bitwie, do osłony maszerujących kolumn pancernych. To nie jest zestaw do ochrony granic. To jest zestaw do oczyszczania nieba ze wszystkiego, co się porusza od wysokości 10 metrów do powiedzmy 20 kilometrów. Wszystkiego, to znaczy pocisków manewrujących, skrzydlatych, zarówno rakiet balistycznych. Zestaw Buk składa się nie tylko z wyrzutni, ale także z innych pojazdów, m.in. wozu dowodzenia oraz radaru wczesnego wykrywania z tzw. inter.